Loretsu Etxemendi, ongi etorri Euskal Irratietarat. Egunon eta mila esker gomitagatik. Ginarazi zitugu, kontserbatorioen gaua ospatuko baituzue laster, urtarrilaren 21an, eta zu kontserbatorioko kultura zerbitzuko arduraduna zira. Jakin nahiko ginuken lehen gauza da, Baionako kontserbatorio hortan, zer ospatuko duzuen urtarrilaren 21 gauean? Bai, hori da, kontserbatorioaren gaua, hori da, ekimen bat frantses estatu osoan ospatzen dena, beti urtarrileko azken ostiralarekin, beraz aurten erranduzun bezala urtarrilaren 21an iraganen den ekimena da, eta helburua da publiko hainiztasun batentzat edo kontserbatorioko ateen idekitzea. Eta gure helburua hori da ere bai, azkenean ohartzen gira Iparraldeko kontserbatorioa berbada jende batzuek ezagutzen dutela eta beste batzuek ezain beste, eta nahi genuen zinez horra publiko zabal bati begure programazioa eta eskaintzen ditugun ikasgaien pixka bat adibidea edo erakutsi. Eta horregatik hirugarren urteko, hirugarren edizioa ospatuko dugu eta kontserbatorioko ateak idekiko ditugu publiko zabalari. Erraiten alda, badela olako pintxo jastaketa bat bezala, pixka bat kontserbatoriak eskaintzen dituen plato gastronomiko horien jastaketa bat bezala? Bai, hori da metafora biziki ona da. Bai, gure helburua zen festival txiki bat bezala antolatzea, eta azkenan jendeak atea idekitzea, eta nahi zuena edo joata ikustera. Ez dugu programazio finkorik, nahi baduzu badira, hainbat ekimen, hainbat ikusgarri, hainbat tailer iraganen direnak ber momentuan, gela initzetan, eta gure helburua zen, orra, bakotsak egitea bere programa, bere gustuen arabera, eta eskaintzea bai dantza, bai musika, eta bai antzerkia ikusteko aukera. Gure helburua zen publiko zabalari eskaintza, beraz, edo erakustea kontserbatorioan proposatzen diren ikasgai guztiak, eta horretarako gure programazioa eraiki dugu proposamen hainiztasunarekin, eta proposamen aski laburrekin, 20 minutakoa dira aldi guztiz, gutxi gora bera, eta horren helburua zen publikoari permititzea gauza asko ikustea, eta gaualdian zehar, hola, pintxo poteo bat bezala, beraz, pintxo poteo hori, ebe, aipa dezagun hasteko, azpimarratu behar da gaueko egitaraua dela, ze tenoretan hasten da? Beraz, programazioa hasiko da arratsaldeko 5etan, eta gau osoan iraganen den ekimena da, gau osoan, ala ere ez, hainbeste, baina gauerdiak arte bederen, hoja. Momentu berean tailer batzuk izanen dira, hori da, ala bakotsak izanen du, aipatu duzun bezala, bere protagonismoa arteko gixana, bakotsa bere aldian, edo momentu berean bat baino gehiago? Bai, hori da, gure helburua zen izatea ikusgarri proposamenak, eta ber momentuan ere aukera ematea jendeari bere gaualdian zer parte hartzailea izateko ere, horregatik tailer parte hartzaileak proposatzen ditugu ere bai, dantza klasikoan, dantza garaikidean, edo guraso eta aurren arteko kantu tailerak ere badira, antzerki tailer bat bada euskaraz, horra, gure helburua zen ez bakarrik ikuskitzunak proposatza jendeari, baina zinez, parte hartzailea izatea ere hainbatean, horregatik tailerak badira, eta gero ikusgarriak badira ere bai, formatu klasikoago batean, edo kontzertuen bitartez, edo hala. Azpimarratzen duzue, zuen komunikazio horrietan, ara, ez dela baitezpada kontserbatorioko kidea izan behar, hor parte hartu alizaiteko, baizik eta denei edekia dela, bai arte horietan sartu berri den baten dako, bai ikasleen dako, bai ikasleen guraso edo aitatxe amatxen dako, zinez, ateak zabaltzen ditu kontserbatorioak. Bai, hori da, zinez gure lehentasuna zen publiko zabalari idekitzea eta aukera ematea jendeari gure eskola edo kontserbatorioa hobeki ezagutzea edo deskubritzea. Azkenan batzuk ez baitute bat ere ezagutzen, beraz gunea, jadanik guneak merezi du, atea pusatzea biziki polita baita, eta hori da, egimen besta polit bat antolatu bai gure ikasleentzat eta haien gurasoentzat, baita ere belujaldeko az genean publiko guziarentzat. Loretsu Etxemendi, mila esker? Mila esker zuri.